أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إن الله تسير الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَتَرَاهُمْ onları ve onları görürsün yu'redûne arz olunduklarında aleyha ona haşi'ine boyunlarını bükmüş menezzulli zilletten yenzurûne baktıklarını min tarfin göz ucuyla hafî gizlice ve kâle dediler ellezîne edenlere âmenu iman edenlere inne gerçekten el hâsirine husrana uğrayanlar اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki hasirû husrana uğratmışlardır. اَنْفُسَهُمْ hem kendi nefislerini ve ehlihim hem yakın akrabalarını da. يَوْمَ günü الْقِيَامَةِ kıyamet günü اَلَا haberiniz olsun inne gerçekten zalimine zalimler fi içindedirler azabin bir azap mukimin mukim bir azap kalıcı bir azap. Ve onları ona arz olunduklarında zilletten boyunlarını bükmüş göz ucuyla gizlice baktıklarını görürsün. Ve iman edenler de gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem yakın akrabalarını da hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. وَمَا يُكْتُرْ كَانَ لَهُمْ onların evliya evvelilerin velileri de yansuruna yardım edecek yansurunehum, kendilerine min duni, dışında, Allah'ı Allah'ın dışında. Ve men her ki, ve men kimselerin yuddil, saptırdığı Allah'ı Allah'ın, fema imkan yoktur lehu, bulmalarına min sebilin, yol. Ve onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek velileri de yoktur. Ve Allah'ın saptırdığı kimselerin yol bulmalarına da imkan yoktur. İstecibu, icabet edin li rabbikum, Rabbinize, min kabli evvel, en ye'tiye, gelmeden evvel, yevmun, bir gün, la olmayan meradde lehu, geri çevrilmesi, minallahi, Allah'tan, ma olmaz, lekum, bir yerinizde, min melce'in, sığınacak, yevme izin, o günde, ve ma edemezsiniz, lekum, sizin, min nekirin, hiç inkarda. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan, geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden evvel Rabbinize icabet edin. O günde sizin sığınacak yeriniz de olmaz. Hiç inkar da edemezsiniz. Ve in fe in eğer e'ridu, yüz çevirecek olurlarsa, fe ma erselnake, biz seni göndermedik aleyhim, onların üzerine. Hafizen, bir gözetleyici olarak, in aleyke, sana düşen illa yalnızca el belagu, tebliğdir. Ve inna, gerçek şu ki, ize zaman ezakına, biz tattırdığımız zaman, lil insani, insana, minna, tarafımızdan, rahmeten, bir rahmet, feriha, sevinir, biha, bundan dolayı, ve inşayet tusibhum, onlara isabet etse, seyyiyetun, bir kötülük, bima, sebebiyle, kaddemet, önden gönderdikleri sebebiyle, eydihim, ellerinin, fe inne, şüphesiz, el insane, insan, kefurun, bir nankör, kesiliverir. Eğer yüz çevirecek olursa, eğer yüz çevirecek olurlarsa, biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, bundan dolayı sevinir. Ve şayet ellerinin önden gönderdikleri sebebiyle onlara bir kötülük isabet etse, insan şüphesiz bir nankör, kesiliverir. Yukarıdaki ayetler, ölmeden önce pişmanlık duyup dönüş yapmanın mutluluk verdiği, vaat ettiği konu edilerek haksızlık yapanlar uyarıldı. Bu arada peygamberin koruyan bir gözetleyici olmadığını açıklanarak, peygamber ve mürşitlerin görevlerinin sınırı belirleniyor. Unutmamak gerekir ki, insanoğlu doğuştan taşıdığı bazı özelliklerle hayata gözlerini açar, peygamber, kitap, mürşit ve din alimleri ondaki özellikleri diğer bir anlatımla ondaki fıtri cevheri asıl amacına çevirip geliştirirler. İnkarcı nankörler ise o cevheri küfrün ve ahlaksızlığın kiriyle karartıp belirsiz hale sokarlar. Lillahi, Allah'ındır mülkü mülkü, semavati, göklerin, vel ardi, yerin. Yahluku, yaratır, ma yeşâ'u, dilediğini, yehebbu, armağan eder, limen yeşâ'u, dilediğine de. İnâthen, dişiler, ve yehebbu, armağan eder, limen yeşâ'u, dilediğine de, zukur, erkek. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğini de dişiler, dilediğine de dişiler armağan eder, dilediğine de erkek armağan eder. Ev veya yüze vücuhum, çift verir, zükranen erkekler, ev inaten dişiler ve dişiler olarak. Ve yec'alu, ve bırakır, men yeşâ'u, dilediğini de, akîmen, kısır, innehu, gerçekten o, alimun, alimdir, kadirun, kadirdir. Erkekle veya erkekler ve dişiler olarak çift verir ve dilediğini de kısar, bırakır, gerçekten o, Allah, alim, bilicidir, kadir, güç yetirendir. Bu ayet-i kerime hükmünü umumi olarak, umumi olmakla birlikte özellikle peygamberler hakkında inmiştir. Yüce Allah Lut'a evlat, erkek evlat vermeksizin sadece kız evlat vermişti. İbrahim'e de sırf erkek evlat vermiş ve kız çocuk vermemişti. İsmail ve İshak'a hem erkek hem kız evlat vermişti. İsa ve Yahya ise kısır idiler. وَمَا دَيْلْدِرْ كَانَ Olacak şey لِبَشَرٍ bir beşer en yükellemehu kendisiyle konuşması Allah'u Allah illa ancak vahyen, ancak başka vahyen, vahiy ile ev ya da min varai arkasında hicabın perde. Ev veya yursile gönderip rusulen bir elçi. Feyuhiye vahyetmesi bi izni kendi izniyle ma yeşâ'u dilediğine innehu şüphesiz o ki aliyyun alidir hakimun hakimdir. Ve kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka, şüphesiz o Allah Ali yücedir, hakim kuvvetlidir. Yahudiler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a eğer gerçekten peygamber isen Musa'nın yaptığı gibi sen de Allah'ı görerek, ona bakarak, onunla konuşsan ya, sen bunu yapmadıkça elbette sana iman edecek değiliz demişlerdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da Musa Allah'a bakıp onu görmedi ki buyurdu da bu ayeti kerime nazil oldu. وَكَذَٰلِكَ ve yine böylece اَوْحَيْنَا vahyettik اِلَيْكَ sana ruhen bir ruh min emrina emrimizde مَا كُنْتَ sen tedri bilmiyordun مَا nedir الْكِتَابَ kitap وَلَا nedir الْاِمَانَ iman وَلَاكِنْ ancak جَعَلْنَاهُ biz onu kıldık nuren bir nur nehdi hidayete ilettiğimiz bihi kendisiyle men neşâ'u dilediğimizi min ibadina kullarımızdan ve inneke şüphesiz ki sen letehdi hidayet edersin ila sırati bir yola müstakimin sıratil müstakimin dosdoğru. Ve böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu kendisiyle kullarımızdan dilediğimizi hidayete ilettiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen doğru yola, dosdoğru bir yola hidayet edersin. Sıratın yoluna Allah Allah'ın ellezî o yol ki lehu ona kendisine ait olan ma bulunanlar fissemavati gökler de ve ma fil erdi ve yerde ela haberiniz olsun ilallahi Allah'a tasiru döner el umuru bütün işler. Göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah'ın yoluna haberiniz olsun bütün işler Allah'a döner. Şura suresine aziz ve hakim olan Allah'ın hem Muhammed aleyhissalatü vesselam hem de önceki ondan önceki peygamberlere vahyettiği konu edilerek başlandı ve ilahi vahyin hayat verici ve aydınlatıcı olduğu belirterek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu düzeyde insanları Allah'ın dosdoğru yoluna davet ettiği haber verilerek noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.